kıbleye dönmek ve rükû ve secde yapmak lazım değildir. İma ile kılar. Yani rükû için bedeniyle biraz eğilir. Secde için bundan daha çok eğilir. Hayvan üzerinde fazla necaset bulunması namaza mani değildir. Yerde nafile kılarken yorulanın bastona, insana, duvara dayanıp kılması caiz olur. Kendi yürürken namaz kılmak sahih değildir. Farz ve vacip namazları zaruret olmadıkça hayvan üzerinde kılmak caiz değildir. Ancak özr ile kılabilir. Zaruret olan özürler. Malının, canının, hayvanının tehlikede olması. İnince hayvanının veya hayvandaki veya yanındaki malın çalınması. Yırtıcı hayvan, düşman, yerde çamur olması, yağmur olması. Hastanın inerken, binerken iyi olmasının gecikmesi veya hastalığının artması, arkadaşlarının beklemeyip tehlikede kalması, indikten sonra hayvana yardımcısız binememek. Mümkün ise hayvanı kıbleye karşı durdurup kılar. Mümkün değilse hareket cihetlerinde kılar. Hayvan üzerindeki mahmil denilen sandık gibi şeylerin içinde kılmak da böyledir. Hayvan durdurulup mahmilin altına direkt konursa serir, yani masa, kanepe gibi olup yerde kılmak demektir. Kıbleye karşı ayakta kılması lazım olur. İnebilen kimse farzları mahmilde kılamaz. Gemide namaz kılmak, Cafer Tayyar Hazretleri Habeşistan'a giderken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona öğrettiği gibi şöyledir. Hareket eden gemide özrü olmadan farz ve vacip de kılınır. Gemide cemaatle kılınabilir. Hareket eden gemide de ima ile kılmak caiz olmayıp rükû ve secde yapar. Kıbleye dönmesi de lazımdır. Namaza başlarken kıbleye karşı durur. Gemi döndükçe kendisi kıbleye döner. Gemide necasetten taharet de lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre giden gemide farzları da özürsüz iken yerde oturarak kılmak caiz olur. Deniz ortasında demirlemiş gemi çok sallanıyor ise giden gemi gibidir. Az sallanıyorsa sahilde duran gemi gibidir. Sahilde duran gemide farzlar oturarak kılınmaz. Sahile çıkmak mümkünse ayakta kılmak da sahih olmayıp karaya çıkıp kılmak lazımdır. Malı, canı veya geminin hareket etmek tehlikesi varsa gemide ayakta kılması caiz olur. İbni Abidin diyor ki, iki tekerlekli olup da hayvana bağlanmadan yerde düz duramayan arabada dururken de giderken de namaz kılmak hayvan üzerinde kılmak gibidir. Dört tekerlekli araba dururken serir, masa gibidir.